Хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Сёння 100 дзён пасля непрызнаных міжнароднай супольнасцю выбараў і разгону плошчы. У сталіцах Еўропы гэтую дату адзначаюць як сумны юбілей. У Беларусі працягваюцца суды над удзельнікамі плошчы. Сёння ў партызанскім судзе Менску вынесены прысуд 20-гадоваму Менчуку Мікіту Ліхавіду. За працэсам сачыў наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, ён з намі на сувязі. Олег, пачніце з прысуду. Добрый вечер. Мікіту Ліхавіду суддзя Наталія Пыкіна дала 3 гады і 6 месяцаў. Улічыла 3 месяцы, які ён адбыў ўжо ў вязніцы. Ну, вот такім чынам засталося 3 гады і 3 месяцы узмоцненага рэжыму. Ён прызнаны вінаватым у ўдзеле ў масавых беспарадках 19 снежня. Якія доказы яго віны былі прадстаўленыя? Прокурор пералічыў гэтыя доказы. Гэта ён лічыў тое, што Мікіта сам часткова прызнаў сябе вінаватым у тым, што ён стучаў гэтыя шчыты, якія перашкаджалі ўваходу ў дом ураду, але ён не прызнаўся вінаватым у масавых беспарадках. Пракурор палічыў, што масавыя беспарадкі даказваюць паказанні пацярпелых, паказанні сведкі міліцыянта Богданова, а таксама відэа доказы, на якіх відзім натоўп, тое, што адбываецца вакол помніка Леніну, і потым тое, што адбываецца каля ўваходу ў дом ураду. Хаця вось большасць тых, хто быў там, і тым ліку пацярпелыя, на сваіх паказаннях не сцвярджалі, што гэта сапраўды былі масавыя беспарадкі. Ніхто не казаў, што быў масавы збройны супраціў, што нейкія былі запаленні, іншыя дзеянні, якія складаюць паводле крымінальнага кодексу склад вось гэтага злачынства масавых беспарадкаў. Олег, а што казалі сведкі з боку Ліхавіда, а таксама сведкі з боку абвінавачання? Сведкі з боку Ліхавіда былі 7 чалавек, з іх Олег Гулак, правабаронца, які быў на плошчы і назіраў за падзеямі. Ён адзначыў самае галоўнае, што на яго думку не было масавых беспарадкаў. А тыя невялікія хуліганскія дзеянні, якія адбываліся каля дому ўраду, не былі звязаны з самым мітынгам. Ён сказаў, што людзі мірна пратэставалі, маючы на гэта права, яны выказвалі пратэст супраць вынікаў выбараў. А і прычым адзначыў, што міліцыя на дзіва спакойна ставілася больш за 30 хвілінаў да таго, што адбывалася каля дзвярэй дома ўраду, не спыняла гэтыя дзеянні. Гэта ў яго, як у праваабаронцы, выклікала вялікія сумненні, і ён нават сказаў, што хутчэй за ўсё ўлада правакавала вот гэтых людзей, невялікую купку 20-30 чалавек, якія спрабавалі ўвайсці ў дому ўраду брутальна. І ўсе былі сведкі з боку Ліхавіда, якія сведчылі пра яго як асобу, у тым ліку Александр Лінкевіч выступіў і сказаў, што ён быў вельмі актыўным сябрам арганізацыі, а суседзі, настаўніца, сябры казалі пра той, які ён чалавек, вельмі добра яго характарызавалі. Ну і усе прыводзілі вот этот прыклад, што ён удзельнічаў у арганізацыі мясцовага самакіравання, яны дамагаюцца, каб ва ўручы, у дварах не будавалі дамы на месцах адпачынку масавага. Такім чынам, сёння Мікіта Ліхавід стаў чарговым удзельнікам плошчы, які атрымаў суровы прысуд 3,5 гады пазбаўлення волі. Нагадаю, што ўсяго каля 40 чалавек праходзяць у якасці абвінавачаных па справе так званых масавых беспарадкаў 19 снежня. Суду за кратамі чакаюць былыя кандыдаты ў прэзідэнты Андрэй Саннікаў і Мікола Статкевіч. Такім чынам, сёння 100 дзён пасля выбараў і плошчы. Звычайна праз 100 дзён падводзяць першыя вынікі працы новых прэзідэнтаў. Беларусь новага прэзідэнта пакуль не дачакалася. Сёння варшаўскае бюро «Салідарнасць з дэмакратычнай Беларусю» правяло акцыю, каб звярнуць увагу на перамены да горшага ў Беларусі. З Варшавы паведамляе Алексей Дзікавіцкі. Замкавая плошча ў Варшаве традыцыйна з'яўляецца месцам правядзення розных пікетаў, хэпінгаў і дэманстрацый. Сёння тут гаспадараць беларусы. Некалькі дзясяткаў беларусаў пад белчырвона-белымі сцягамі пабудавалі тут свой асаблівы калідор з вялікімі здымкамі, якія ілюструюць тое, што адбывалася ў Беларусі 100 дзён таму, 19 снежня, у дзень прэзідэнцкіх выбараў. Менавіта Так, 100 чорних днів називається гэта акція, яку зорганізувала інформаційне бюро солідарності з демократичною Білоруссю під керівництвом відомої журналістки Юлії Шелуцької. Поводне удзельнікаў мерапрыемства, падзеі перадусім у Афрыцы, у пэўным сэнсе адцягнулі ўвагу цывілізаванага заходняга свету ад таго, што адбываецца ў Беларусі, а там працягваюцца пераслед дэмакратычных актывістаў, увесь час ідуць суды, арышты. Таму, паводле удзельнікаў акцыі, пра гэта трэба нагадваць. І такім чынам праз вось менавіта гэты калідор з вялікіх фотаздымкаў, а таксама праз тое раздаванне улётак з матэрыяламі аб падзеях у Беларусі па Польску. Мясцовыя беларусы хочуць нагадаць палякам пра тое, што адбывалася ў Беларусі 100 дзён таму і што адбываецца цяпер. Я толькі нагадаю, што на мінулым тыдні па ўсёй Польшчы прайшла беспрэцэдэнтная хваля салідарнасці з Беларусю. Гэта былі розныя акцыі, перформансы, канцэрты, а пад цалаваннем стаўся вялікі канцэрт у Варшаве «Салідарная з Беларусю», які адбыўся ў нядзелю. Это был Алексей Диковицкий. Акция, примеркованная до разгону Менской площади, сегодня отбылась и у центра Праги. Вот что нам поведомил один из удельников, белорусский студент Змитер Кожух. Коля 40 белорусов, небраковая ситуация на Беларуси, небраковые политические репрессии, которые теперь деются, собрались на Вацлавской площади в самом центре Праги, как показать свою солидарность с теми людьми, которые выключены только из-за своих поглядов зараз, находятся за кратами, в застенках КДБ. Просто хочем показать свою солидарность. Так само тут раздаются поштовки. Кожный, кто проходит, кожный минат, моя возможность подойти, взять поштовку, подписать полному политвязню. Просто хочем показать свою солидарность с этими людьми, которые незаконно, беспричинно за своих поглядов утримливаются за кратами. 100 дзён пасля плошчы сёння прыгадваюць у еўрапейскіх сталіцах. Шановныя слухачы, запішыце, калі ласка, нашы хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашы перадачы гучаць на частотах 6060 і 7270 кілагерцаў, хвалі 49 і 41 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 5930 і 6105 кілагерцаў, хваля 49 метраў. А 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 49 і 41 метр, частоты 5995 і 7475 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, напішыце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Вінаградска 159А, Прага 10, індэкс 10 тысяч. Выбірайце свабоду. У горадні у кватэры, дзе жыве з сям'ёй журналіст газеты «Выборчы» Андрэй Пачобут, трое супрацоўнікаў КДБ апісалі яго маёмасць. У дачыненні да Андрэя Пачобута была распачатая крымінальная справа паводле артыкула аб абразе прэзідэнта. Справу ўзбудзіў пракурор гарадзенскай вобласці Віктар Марозаў на падставе 8 артыкулаў у газеце «Выборчай» і па адным на сайце «Беларускі партызан» і ў прыватным блогу журналіста. Перадае Сергей Іванович. Супрацоўнікі КДБ паказалі Андрэю Пачобуту пастанову следчага абласной пракуратуры, які вырашыў арыштаваць ягоную маёмасць. Што было далей, расказвае сам журналіст. Яны пайшліся па кватэры, выбралі найбольш цэнныя іх пункт угледжання рэчы, забралі ў мяне кампутар як арудзе злачынства, ну, улічваючы тое, што я падазраюся ў тым, што ў інтэрнэце зніважыў прэзідэнта, і вось гэта было здзейснена з дапамогай кампутара. Менавіта таму забралі кампутар, як мне патлумачылі. На стиральную машыну, тэлевізар і трэнажор наклалі арышт. Супрацоўнікі КДБ патлумачылі, што ў пацярпелага Александра Лукашэнкі ёсць правы, кажа Андрэй Пачобут. Одним з його правил з'являється компенсація моральної шкоди, яка йому була мною здійснена. Ось. Ну, моральна шкода у нас виплачується. І тому, можливо, ось ці речі будуть продані, як Олександру Григоровичу там ніяку моральну шкоду вернути. Цікаво, що це проводило КГБ, але це не звикло, що КГБ приходить забирати речі по такій позві. Але мені потлумачили, що слідчий менавіта КГБ дав завдання ось це зробити. Ну, вони прийшли, забрали. Павел Мажейка – былий журналіст гарадянской газеты «Погоня», закрытый уладами после президентских выборов 2001 года. Разом с головным редактором Миколой Маркевичем у 2002 года их покарали обмежеванием свободы, небыто за поклёп у дочинении президента Беларуси, за обвинувачением его у здесьнении особливо тяжких злочинствов. Кримінальная справа супраць Андрея Пачобута, на думку Павла Мажейкі, гэта чарговы этап такой лукашэнкаўска-польскай вайны і за адным махам спроба вырашыць пытанне з такім нефармальным лідарам польскай меншасці ў Беларусі, таксама з такім своеасаблівым, зноў жа, лідарам журналісцкай супольнасці тут на Гарадзенщине. Але мне падаецца, што тут а Пачобута лукашэнкі зламаюць сабе зубы. Гэта чалавек, які мае біяграфію, які неаднаразова быў пераследуемы, таксама ўжо хадзіў пад крымінальнай справай, вытрымаў гэта абсалютна годна і з гонарам. Гэта быў Павел Мажэйка. Ён, а таксама журналісты Мікола Маркевіч, Віктар Івашкевіч, палітык Андрэй Клімаў, прадпрымальнікі Валер Ліванеўскі і Александр Васіляў, праваабаронца Кацярына Садоўская раней ужо былі асуджаныя за абразу кіраўніка краіны. Працяг тэмы ў экспертызе свабоды. У экспертызе свабоды перадачу на тэму, чаму пачалося паляванне на журналістаў. Літаральна цягам апошніх дзён беларускія і замежныя журналісты адчулі новы віток рэпрэсій уладаў. Ці можна лічыць, што пачалася кампанія пераследу прадстаўнікоў СМІ? Якія яе мэты? Што можна супрацьпаставіць рэпрэсіям уладу? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды намеснік старшыні беларускай асацыяцыі журналістаў Андрэй Бастунец і галоўны рэдактар інтэрнэт-газеты «Салітарнасць» Александр Старыкевіч. Передачу Валер Карбавевич. Гутарка экспертаў хвілінаў праз 15. З вамі Радыё Свабода. Нагадаю асноўныя тэмы дня. Сёння 100 дзён пасля непрызнаных міжнароднай супольнасцю выбараў і разгону плошчы. У Мінску за удзел у плошчы асудзілі актывіста руху за свабоду 20-гадовага Мікіту Ліхавіда. Яго пакаралі 3,5 гадамі пазбаўлення волі. У Варшаве і Празе прайшлі акцыі, прымеркаваныя да 100 дзён плошчы. КДБ апісаў маёмасць журналіста Андрэя Пачобута. Супраць Пачобута распачата крымінальная справа аб абразе прэзідэнта. Нацбанк афіцыйна дазволіў усім камерцыйным і дзяржаўным банкам на пазабіржавым рынку падвышаць афіцыйны курс валюты да 10%. Сёння супрацоўнікі офіса АБС ў Мінску выносілі з будынка мэблю і здымалі шыльды. І да апошняй тэмы больш падрабязна. Такім чынам, офіс АБС ў Мінску высяляецца. 31 снежня мінулага году беларускія ўлады заявілі пра закрыццё прадстаўніцтва АБС ў Беларусі і далі час для тэхнічнага высялення місіі. Перадае Алесь Дашчынскі. Каля будынка ў Мінску, дзе месціўся офіс АБСМ, яшчэ засталіся шыльда і сцяг арганізацыі. Аўтаадказнік паведамляе, што вы датэлефанаваліся ў офіс АБСМ ў Мінску, аднак офіс ужо не працуе. А яго высяленне працягнецца да канца сакавіка, адказалі па тэлефоне. Офіс АБСМ ў Мінску, як арганізацыя, ўжо закрыт. Всё, просто закрыцце офіса ідзёт. У беларускім міністэрстве замежных справ паведамілі, што пазіцыя беларускага боку не мяняецца. Яе агучыў яшчэ 31 снежня прэс-сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных. Ён заявіў, што закрыццё абумоўлена адсутнасцю аб'ектыўных падстаў для захавання місіі АБС ў Беларусі. Паводле сакратара Цэнтрабаркаму Мікалая Лазавіка, офіс нам не патрэбны. Адносна далейшага супрацоўніцтва з экспертамі АБС у справе дэмакратызацыі выбарчага законадаўства, спадар Лазавік адзначыў, што яны канчаткова дыскрэдытавалі сябе сваімі неаб'ектыўнымі ацэнкамі і сваімі подлымі паводзінамі. Дыпламаты, прадстаўнікі стран АБС прекрасна зналі, какой вклад внесли организаторы выборов в демократизацию избирательного процесса. В результате они же рекомендовали, по сути дела, своим отчетом руководству Евросоюза наложить санкции ограничительные на организаторов выборов. По-другому, как подлость, я эти действия расценить не могу. Тягом амаль 2 месяцев на адрес официального Менску поступали потребования отменить решение об закрытии офиса БСЭ в Менску. Выказывали шкодование и США, и Евразвяз. Отчольницы замежно-политичных ведомств США и Евразвязу Гиллари Клинтон и Кэтрин Эштон в адмысловой заяве означили, что критичная оценка выборов в Беларуси миссии БСЭ свечить про то, что миссия этой организации в Беларуси не завершена. Не смогли уговорить официальный Менск и представники Литвы, якая от 1 студеня старшинюя у БСЭ. Керавница працовной группы по Беларуси у парламентской ассамблеи БСЭ Ута Цап сказала корреспонденту «Свободы», что отсутность офиса не дозволит вести протяглое назирание за ситуацией в Беларуси. Это само собой зрозумело было бы чудовно, коли б офиса БСЕ мог застаться в Беларуси. Однако в конце этого месяца он зачиняется, это уже вырешено. Яны повинны очистить помешкание, и я думаю, не так худко нечто новое наладится. Политолог Андрей Федоров меркует, что белорусские улады вырешили зачинить офис, каб прибрать отсюль лишние вочи. Моцная была кривда за правоздачей річ з выборов президентских. Влады лічат, что вельми моцно посприяли этому супрацовники офиса, хоть я думаю, что это не совсем так. Ну и ваней надо означить, имкнений были отсюль офис неким чином прибрать. Бо я лишнє мозолить в очи и назирає. Ці поглибить изоляцию офіційного Менску виселення офісу. У таким стані, як белоруське керівництво існує зараз, это ніяким чином не поглибить изоляцию, бо вона вже і так настільки глибока. Что это дроби, и на эмоции не поуплывают на эту изоляцию, не узмотнять ее. Меркую политолог Андрей Федоров. Параўнальна недавнімі часамі жыхары больш чым 8000 Чэрыкава атрымалі спачатку ад мясцовай, пасля вярхоўнай беларускіх уладаў, эфект шокавай палітычнай тэрапіі. Колькі год таму на вуліцы Дзімітрава распачалося будаўніцтва 2-павярховага асабняка з жоўценькай аздобнай цэглы з асобна стаячым гаражом. Дзеля гэтага вырубілі частку гарадскога парку, перанеслі лінію электраперадач. У тыя дні сябра партыі БНФ спадар Геннадзь Райкоў у незалежнай газеце «Чэрыкаўскія навіны» назваў мясцовую ўладу хамскай. Маё падарожжа ў Чэрыкаў. Падарожныя нататкі Віталя Сямашкі пазней у вечаровым эфіры. Сёння Нацбанк афіцыйна дазволіў усім камерцыйным і дзяржаўным банкам на пазабіржавым рынку падвышаць афіцыйны курс валюты да 10%. Тым часам на спажывецкім рынку гандляры і без дазволу ўладаў падвышаюць цэны. Сітуацыю даследуюць рэгіянальныя карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік. Берастейшина. Рост цен на Берастейшине приватные фирмы и индивидуальные предпринимательники тлумачат нестабильность теперешней ситуации на валютном рынке, передает Сергей Егоров. Востро чули на себе проблемы приватные будовничие фирмы. Из валютных рахунков нельга снять готовку. Тому немагчыма набыть будовничие материалы. Не хапая грошу, навод как выплачивать заробки. Говорит специалист одной из будовничих фирм у Берасте Александр. Активист предпринимательского руху с Берасте Виктор Чайковский кажет, что ситуация на валютном рынке адлюстровывает агульный стан Украине. В страну не идут инвестиции. Страна привыкла жить в долг. Валюта отражает действительное состояние экономики. Остановление, ограничения, они, по сути дела, ничего не решают. Прежде всего, должны проводиться реформы. Должен быть свободный рынок. Должна быть действительно либерализация экономики. Могилевщина. Передает Андрей Белогубов. Покупников в гандлевых центрах в обмаль. Гандляры бавят працовный час, гутарычи меж собой. Валютный кризис – одна из основных темов. Большиня тех, однако, кому задавал пытание на конт нестачи валюты у обменниках, отказывать отмовлялися. Без микрофону, коли ласка, некоторые все ж отважилися. Все новые поступления будут уже обсчитываться по новому курсу, если валюта будет покупаться дороже. Будут страдать люди. Меркуя гандляр с портовой вопроткой. Гандляр кухонным начинием твердит. Валюта-то будет. Будут работать какие-то теневые рынки этих валют. Но она будет курс выше, как было когда-то. Когда было там 3 курса валют. Нацбанка, биржевой, безналичный и курс черного рынка. Ну, цены, конечно, подрастут. Ягоны коллега, гандляр Гандляр вопраткой. Открывается черный рынок, уже доллар 3,200-3,250. Поднимать цены надо, у нас конкуренция, тяжело поднять. Один на одном сидим, они и так не берут, народу нету денег, а еще поднимешь цены, вообще брать не перестанут. Девальвирует, наверное, рубль, вот еще перспектива. Рубль упадет и все, они его не сдержат, может в апреле уже. Секретом того, как предпринимальники набывают валюту, поделился один из гандляров. У всех есть знакомые, которые работают в обменнике. Когда что-то приплывает в обменник, 1000-1500 долларов, то по звонку мы просто спускаемся вниз и забираем. Даже чтобы не ходить в обменник, можно заказать там уже валютчику, он принесет определенную сумму, допустим, к вечеру соберем. Витебщина. С размовцу витебского корреспондента нашего радио довелось стать свідком того, як супрацовники местного банка сами выкупили валюту, якую банк отримал для продажу клиентам. Удокладняя Бронислава Станкевич. Александру Кривицкому довелось стать свідком того, як разыходится валюта, якую у обмежеванной колькости коммерцийные банки отрымливают штураницы. Ее раскупляют сами банковские працовники. Национальный банк у нас по 60 лет по СССР по улице. Через 30 открывается, все банковские работники по мешкам денег купляли валюту. И уже, когда мы открыли двери, мы зашли человек 5. Их уже там стояло человек 10. Наверное, на счетах на белорусских лежали деньги, и у всех работников. Они резко сняли и перевели их в доллары. И они вот это самое сейчас продержатся в долларах, потом, допустим, станет доллар 3500, стабилизируется. Они опять переведут на белорусские и вложат их. Вот такая система. Предпринимательница Ирина Яскевич каже, что особливо тяжко теперь тем, кто брал валютные кредиты. Их треба вертать миновито у валюте, якой нема. Терпять и те предпринимальники, которые ездят по товар не в Россию, а в Польшу, а в Турцию. Тому люди объезжают разные банки, чекают у чергах, покуль замежные гроши нехто сдаст. Подвышенный попыт на валюту может быть выкликан и тем, что белорусы не доверяют керовництву Украины и спешаются на запасе замежные гроши, кажет спадарня Яскевич. Может быть, и это пропажа валюты и несет частично какой-то процент искусственный, потому что многие перестраховываются. Выступления вот эти идут, что все будет добро. Мы уже привыкли, к нам доброго пообещают, так надо срочно бежать и что-нибудь запасать. Градинщина. Тему огляду протягивает Михаил Корневич. Владельник невеликой приватной фирмы, которая заниматься международной перевозкой грузов Спадар Владимир, каже, что наступствие обмежования купли-валюты фирма отчула как непосредные, так и ускосные. Вот какие наступства для своей фирмы уласник называет непосредными. Маем два самохода у лизингу, и лизинг треба платить валютой. Не за усёды. И зараз некоторые заказчики не хотят платить валютой, хотят платить рублями. А мне для того, как платить кредиты и лизинги, треба иметь валюту. Спадар Владимир каже, что зараз у банку дозволили купить валюту, але з его слов, кошт этой валюты уже не будет ранейшим. Еще уласник фирмы каже, что он зазнае и ускосные наступства, якія, на его думку, не меньше значные. Меньше стало заказов, потому что меньше стало импорту, покольки мы возим в Польшу, головным чином в Польшу, в Беларусь. Прошлые 2-3 дни было тяжко с этим. Например, когда у меня есть один партнер, то на прошлых 2 днях требовалось звертаться для иных клиентов, чтобы дали какую-то работу. Владельница невеликого меблевого цеха в городе Спадарня Вера рассказывает, что складанности тут отчули найперш при набытии фурнитуры, якую, как пробить меблю, завозят за межи. Ну, мы нарушаем контрактные обязательства, потому что не хватает валюты вовремя заплатить по контрактам. У нас контракты заключены с польскими компаниями, с российскими. Партнеры вас разумеют, что... Да, понимают. Мы им уведомительные письма написали. Мы ограничили покупку. Пока своих покупателей мы не подводим. У нас есть определенный резерв, запас. Про дальнейший лёс своего бизнеса спадарня Вера отмовилась говорить, бо прогнозовать у такой ситуации, з её слов, ничего не могчимо. Далее экономичный эксперт «Свободы» Леонид Заика. Возможно, два варианта, когда при более или менее внятной политике курс выровняется, но с небольшой девальвацией там процентов на 8, на 10, либо, может быть, тогда курс будет еще больше девальвироваться. Прогноз Леоніда Заікі. Хто вінаваты ў перабоях з валютай? Вынікі апытання на нашым сайце склаліся такім чынам. Урад – 86%, пасяўная – 3,8%, вайна ў Лібіі і Захад – па 0,5% і апазіцыя – 6%. Бярыце ўдзел у апытанні «Свабода.орг». Ну, а зараз вашыя званкі. Я считаю, что в Минске только уличные акции, протесты, проводимые патриотами, на площадях проспекта Независимости частично показывают всем, Настоящее кровожадное звериное лицо властей всех инстанций. На вытворяемый государством бандитизм или геноцид над отдельными невиновными гражданами, так и над целыми категориями таких граждан, как и над многими миллионами, осуществляемых через оборотней и через иных продажных и трусливых коррупционированных отбросов за то, что граждане являются невиновными и здравомыслящими, и за многое иное похожее. Виктор Бутто. Поважаемые соотечественники, народ Беларуси, я шараговый громадянин без посадов и званий Микола Канаховец Пружанов. Праз Беларускае Радио Свободу хочу усім вам нагадаць об одной из самых чорных и трагічных дат для беларускага народа. Бо менавіта 172 гады тому, 30 сакавіка 1839 года, акупатар і жахлівы кат беларускага народа, расійскі імператор Миколай I подписав загад об скасаванні Берастейской унії. Под страхом смерти была заборонена наша духовность, наша релігія, наша вера. Поважаные соотечественники, мы все уніяты от народження, бо наши предки стагоддзями проливали кров за нашу святую веру. Живе унія, живе Беларусь! Солигорск, Андрей. Меркование мое заключается в том, вот Михалевич опять выступил по телеэфиру и по радио, его есть меркование, что он еще хвалит Лукашенко. У чем же его заслуга? Заслуги я не бачу ниякой. За все 17 годов он ни разу, нигде, ничего. Может, вы скажете, ему соль дешевее стала. Может, спички дешевее стали для простого народа. А вот ты... Заслуги, которые зробили Шушкевич, Депозняк, которые обгнюшиваются и обливаются грязью на протягу 17 годов. Эти заслуги не упоминаются. Вот хотел бы от него почуть такое запитание. Сколько же он собрал подпис на свою поддержку? А вот те, которые собрали истинные голосы, те сидят, и те не подписали, и те не выехали. Вот самые лидеры, это не Кляев. Это Санников, это Статкевич. Вот какие лидеры у нас. Звонки на свободу. Ваши отклики на подеи. Отказы на ваши питания. На вашем радио. Телефон Минску 266-39-52. 266-39-52. З вами Радио Свобода. Нагадаю основные темы дня. Сёння 100 дзён пасля непрызнаных міжнароднай супольнасцю выбараў і разгону плошчы. У Мінску за ўдзел у плошчы асудзілі актывіста руху за свабоду 20-гадовага Мікіту Ліхавіда. Яго пакаралі 3,5 гадамі пазбаўлення волі. У Варшаве і Празе прайшлі акцыі, прымеркаваныя да 100 дзён плошчы. КДБ опісаў маёмасць журналіста Андрэя Пачобута. Супраць Пачобута распачата крымінальная справа аб абразе прэзідэнта. Нацбанк афіцыйна дазволіў усім камерцыйным і дзяржаўным банкам на пазабіржавым рынку падвышаць афіцыйны курс валюты да 10%. Хаця афіцыйна дэвальвацыі няма, фактычна яна пачалася. Сёння супрацоўнікі офіса АБС ў Мінску выносілі з будынка мэблю і здымалі шыльды.